سر خوش مالگ بهار، مردم سر خوش مالگ بهار. چپل چوب جوجو جاری بکو تایر بخک باری، بکو تایر بخک باری. شودی یارم دمینه تنگه بشودی یارم.